Polska, Warszawa, Radom. Najlepsze oferty na lot.com. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 kwietnia, jest 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Grupa Polaków bezpiecznie ewakuowana z Sudanu za pomoc Hiszpanii i Francji dziękuje nasz MSZ. O szybkie dostawy amunicji zaapelował do unijnych krajów minister spraw zagranicznych Ukrainy. Lech Kaczyński został patronem sali w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina podziękował Hiszpanii i Francji za pomoc w uratowaniu Polaków i ewakuowaniu ich z Sudanu. Rzecznik potwierdził, że grupa naszych rodaków została w ostatnich godzinach bezpiecznie wywieziona z ogarniętego wojną kraju. Dzięki pomocy francuskich i hiszpańskich sił zbrojnych udało się ewakuować z Sudanu 11 Polaków, w tym ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego naszego państwa w Sudanie. Niektórzy obywatele polscy z własnej woli pozostali jeszcze na terenie Sudanu. Jest też rozważana ewakuacja niektórych w terminie późniejszych, ale to już nie jest jakaś większa grupa osób. I można śmiało założyć, że w tej chwili przynajmniej większość Polaków, którzy mogli być jakoś przez ten konflikt poszkodowani, jest bezpieczna. Do tej pory z Sudanu ewakuowano co najmniej kilka tysięcy osób, wśród nich 1000 obywateli krajów Unii Europejskiej. Od ponad tygodnia w jednym z największych państw Afryki trwa walka o władzę między paramilitarną bojówką a rządową armią. Zginęło co najmniej 400 osób. Minister spraw zagranicznych Ukrainy zaapelował do unijnych krajów o szybkie dostawy amunicji. Dmytro Kuleba połączył się zdalnie z szefami dyplomacji 27 podczas narady w Luksemburgu. Dyskusję za zamkniętymi drzwiami zrelacjonowali brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej europejscy urzędnicy. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell miał podczas dyskusji poinformować, że kraje członkowskie przekazały Ukrainie do tej pory zaledwie kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Zapowiedział list ponaglający, mówiąc, że to niemożliwe, by unijne państwa miały tylko takie zapasy. A Dmytro Kuleba z rozczarowaniem mówił też o braku porozumienia w Unii w sprawie wspólnych zakupów pocisków dla Ukrainy. Wprost wskazał na Francję, która nie chce się na to zgodzić. Domaga się najpierw bowiem, by we wspólnych zamówieniach mogły brać udział wyłącznie unijne firmy i te, które wykorzystują europejskie komponenty. Krytycy Francji zarzucają jej forsowanie interesów własnych firm zbrojeniowych. Szwecja, kierująca w tym półroczu pracami Unii, poinformowała na zakończenie dyskusji, że przedstawi nową propozycję, by pomóc w znalezieniu porozumienia. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Szef MON oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości otworzyli konferencję Rok od ustawy o obronie ojczyzny, rok ważnych zmian w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Wicepremier Mariusz Błaszczak podkreślał, że Wojsko Polskie poprzez swoją siłę ma odstraszać agresora. Dodał, że odtwarzając zlikwidowane wcześniej jednostki, rząd Prawa i Sprawiedliwości koncentruje uwagę na wschodniej części kraju. Przyjęcie tej ustawy pozwoliło nam na rozpoczęcie procesu budowy najsilniejszych wojsk lądowych w Europie. I w ciągu, zakładam, 2 lat, jeżeli tylko będziemy kontynuować swoją misję, polityczną misję, doprowadzimy do tego, że polskie siły lądowe będą najsilniejsze w Europie, w ramach oczywiście Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ustawa o obronie ojczyzny wprowadziła m.in. nowe rodzaje służby wojskowej, zmiany w finansowaniu armii oraz system zachęt do służby. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podkreśla konieczność udzielenia wsparcia przedsiębiorcom zainteresowanym odbudową Ukrainy. Na ten temat rozmawiali uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Paweł Borys podkreślił, że zachętą dla firm zainteresowanych obecnością w Ukrainie byłyby gwarancje finansowe. Przedsiębiorcy z wielu krajów jeszcze będą potrzebowali wiele czasu, zanim bezpiecznie będą mogli inwestować na Ukrainie. I żeby ten czas skrócić, potrzebne są pewne formy ubezpieczenia, czyli gwarancje, ubezpieczenia eksportowe, instrumenty finansowe i instytucji międzynarodowych i krajowych, po to, żeby przedsiębiorcy mogli bezpiecznie handlować z partnerami ukraińskimi, żeby mogli tam bezpiecznie inwestować. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju dodał, że Polska potrzebuje nowych połączeń gazowych, drogowych, kolejowych i lotniczych z Ukrainą. Sala konferencyjna w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymała imię profesora Lecha Kaczyńskiego. Podczas uroczystości prezes PiS Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę na zaangażowanie jego brata, zarówno jako prezydenta Warszawy, jak i Polski, w politykę historyczną. Tą politykę w praktyce odbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego zainaugurował właśnie Lech Kaczyński. I to byłaby, jak sądzę, wystarczająca obok tych innych przesłanka, żeby o nim pamiętać także tutaj. W uroczystości wzięli także udział premier Mateusz Morawiecki, szef resortu edukacji Przemysław Czarnek oraz parlamentarzyści. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz w rejonach podgórskich, deszcz ze śniegiem w górach, śnieg. No i wieczorem możliwe także burze. Najwięcej opadów na południowym wschodzie. Nocą jeszcze temperatura dodatnia. Tak, to nie żart. Ze wtorku na środę mogą pojawić się przymrozki. Nocą tej nocy od 3 stopni na Podhalu, 6 na Dolnym Śląsku, do 11 stopni na Mazowszu oraz na Lubelszczyźnie. Jutro pochmurno, głównie we wschodniej połowie kraju. Będzie przelotnie padał deszcz w rejonach podgórskich, deszcz ze śniegiem w górach, sam śnieg w Tatrach dosypie nawet do 15 cm śniegu. Najmocniej deszcz popada na południu Małopolski i na Podkarpaciu, a na krańcach wschodnich miejscami jutro możliwe także właśnie burze. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz właśnie w Sudetach w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Pogórzu, 9 na Wybrzeżu i Pomorzu, 12 stopni w centrum, 15 na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, do 19 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16. Halo, halo, pogodynka? Pozdrawiam mojego przedmówcę z Mazur, pana Adama. I mężczyznie posłusznie, że nad Doliną Dolnej Narwi pada w tej chwili przepiękny deszczyk. W tej chwili obserwujemy gniazdo błotniaka stawowego, który wysiaduje jaja. Jest pięknie, zielono, ciepło. Oby tak dalej. Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl. Nie tylko mailowo, także telefonicznie. Jak państwo słyszą, 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to be to the past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them of old Rome. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Oh, 9 minut po godzinie 16. Ach, wróbelki wyćwierkały tu akurat skowronek, ale że o podwyżce marzy każdy pracownik, nic nowego. I dane ekonomiczne, choćby rosnąca średnia płaca, która według GUS w marcu wyniosła rekordowe 7,5 tysiąca brutto, świadczą o tym, że teraz to dobry czas na negocjacje płacowe. Pytanie, czy każdy ma takie same szanse na wzrost wynagrodzenia i czy tempo podwyżek wciąż będzie takie samo? Na te i inne pytanie odpowiedzi szukał Kuba Witkowski, który właśnie wrócił z Biura Kadry i Finansów. Był czas, że nie jeden w Polsce pracownik marzył jak Tevim Leczarz o takiej poprawie swoich zarobków, by w końcu na nie nie narzekać. I dla wielu z nas takie czasy nadeszły. Marzec był rekordowy, jeśli chodzi o przeciętną płacę, a pracodawcy, jak mogli, sami dorzucali pracownikom do pensji. Pracodawca sam co roku daje podwyżki i w zasadzie przez to nikt nie chodzi sam do szefa po podwyżki. Mówi pani Katarzyna, pracowniczka jednej z firm w branży spożywczej. Tę inflacyjną mamy co roku, przy czym no, wartość nie jest z góry określona. Tak naprawdę to jest w gestii szefa, czy da dokładnie tyle, ile inflacja, czy da trochę więcej. W wielu miejscach te podwyżki zostały też niejako wymuszone, ale przepisami i ustawami. A to o płacy minimalnej, a to o tak zwanej indeksacji wynagrodzeń, choćby u pracowników medycznych. Są jednak takie miejsca, gdzie o wzroście płac można pomarzyć lub jest o to bardzo trudno. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że chyba nie ma nigdy dobrego czasu, bo zawsze pracodawca będzie miał jakieś ale. Mówi pan Mateusz, pracownik w branży meblarskiej. Aktualnie ja jestem osobiście przed taką rozmową, natomiast skądinąd wiem, że no pewne decyzje są wstrzymywane na ten moment. No właśnie, a kogo podwyżki raczej nie omijają i w najbliższym czasie nie ominą? Finansistów, obsługa kadrowo-płacowa, no i też medycy. Mówi Agnieszka Ciećwierz, ekspertka do spraw HR w Sigmund Polska. Na pewno te trzy takie, można powiedzieć, branże to jest 100%, jeżeli chodzi o wyższe wynagrodzenia. Jeżeli zaś chodzi o branże, w których jest trudniej, na pewno to, co powinno dotknąć szczególnie mnie, to branża HR-owa. Na pewno też branża związana z pracami takimi stricte fizycznymi, też możemy się spodziewać mniejszych wzrostów, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. I potwierdza to też Paweł Śliwowski, wiceszef Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Tutaj mamy sytuację bardzo zróżnicowaną w zależności od tego, jakiej branży mówimy. To znaczy my obserwujemy już od dłuższego czasu na rynku pracy strukturalne niedopasowanie, to znaczy brakuje nam coraz więcej pracowników w wielu branżach. Zwłaszcza pracowników w tych segmentach rynku, gdzie potrzebne jest duże wykształcenie, duże doświadczenie, o wysokiej klasy specjalistów. Tam u pracowników jest trudno i w tych branżach rzeczywiście ta presja płacowa może się utrzymywać. Czy to oznacza, że na przykład pracownicy branży budowlanej czy handlowej nie mają co nawet ruszać po podwyżkę? To zależy bardzo dużo od pracodawcy, czy może sobie pozwolić na takie koszty. Znam firmy, które rzeczywiście są ogromnymi firmami. Mogą sobie pozwolić na większe chociażby pensje, ale też ze względu na to, żeby, mówiąc kolokwialnie, nie psuć rynku, bądź też właśnie nie przesadzać, patrząc na inne stanowiska, które są w organizacji, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby na przykład pracownikowi, który teraz przychodzi, dać 50% wyższą pensję niż pracownikowi, który gdzieś tam już pracuje kilka lat. Na pewno trzeba brać pod uwagę własne osiągnięcia i sukcesy tu i teraz, a także realia, w jakich firma działa. Jeśli mamy premię, to tu chcemy mieć wyższe premie ze względu na jakieś konkretne wyniki nasze za poprzedni rok. Moja siostra na przykład po 2 czy 3 tygodniach negocjacji dostała podwyżkę, upragnione zmianę stanowiska. Także jest to możliwe nawet w takich trudnych czasach. Grunt, żeby nie przelicytować. A to szczególnie trudne, zwłaszcza jeśli podwyżka ma się wiązać ze wspomnianą zmianą stanowiska lub nawet pracodawcy. Dane ekonomiczne świadczą o tym, że to właśnie teraz dobry czas na negocjacje płacowe. Pytanie tylko, jak negocjować. To może ja zacznę, a państwo dokończą 2 dwójki i 7 trójek. Wyobrażam sobie tak. Dzień dobry, szefie, dyrektorze. Wyniki naszej firmy przemawiają za tym, że i tu niech nas poniesie wyobraźnia. Negocjacje płacowe, jak wyglądają w państwa wymarzonym zakładzie pracy? 2 dwójki i 7 trójek. Teraz 14 minut po godzinie 16. No to odjazd. Night, 29 backstreet, big city. Audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Na 18 minut po godzinie 16. Wczoraj po raz pierwszy w tym roku w Polsce doszło do przymusowego ograniczenia produkcji z odnawialnych źródeł energii wiatrowych i po raz pierwszy w historii z fotowoltaicznych. Polskie sieci elektroenergetyczne poinformowały, że to efekt prognozowanej wysokiej produkcji i niskiego zapotrzebowania. I okazuje się, że produkcja własnej energii, na przykład przydomowej instalacji fotowoltaicznej, może być dla nas jako użytkowników mniej opłacalna. A to dlatego, że na przykład w słoneczne dni wolne od pracy jest niskie zapotrzebowanie na energię, a produkcja wysoka, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych. W takie dni, gdy są sprzyjające warunki pogodowe do wysokiej generacji z OZE, operator systemu przesyłowego musi interweniować, gdy mamy nadmiar energii w stosunku do zapotrzebowania. Te dwie wartości zawsze muszą być takie same. Zawsze musimy mieć taką samą produkcję jak zapotrzebowanie, ponieważ możliwości magazynowania energii są bardzo ograniczone. Ta sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia, to była nadprodukcja przede wszystkim z fotowoltaiki, mówi Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl. Mieliśmy dużo słońca i dużo energii generowanej z tych paneli. W związku z tym operator, aby zbilansować system, ograniczył część farm w Polsce. Zgodnie z przepisami, żeby ograniczyć generację źródeł przyłączonych na tak zwanym niskim i średnim napięciu, a tak właśnie działają instalacje fotowoltaiczne, operator musi najpierw ogłosić tak zwane zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Ten krok został wykonany, były przeprowadzone redukcję produkcji energii elektrycznej na średnim napięciu. Nie trzeba było redukować energii wytwarzanej w panelach tych dachowych, prosumenckich. Pozwoliło to na zachowanie bezpiecznej pracy systemu i nie było odczuwalne dla odbiorców indywidualnych. To jest sytuacja dość nietypowa. Mieliśmy już bardzo słoneczny dzień, natomiast jeszcze nie było gorąco, więc fotowoltaika pracowała z pełną wydajnością. Nie było z kolei odbioru po stronie przemysłu czy galerii handlowych, bo mieliśmy niehandlową niedzielę. Nie było zapotrzebowania na klimatyzację choćby. Nie był to problem sieciowy, natomiast problemem był brak odbioru. Tak, nie było po prostu chętnych do zużycia tej energii elektrycznej, a system elektroenergetyczny, aby pracował stabilnie i bezpiecznie, musi zawsze równoważyć ilość wytwarzanej energii z zapotrzebowaniem na nią. Latem fotowoltaika będzie działać z nieco mniejszą sprawnością, jak jest gorąco, falowniki oddają do sieci mniej energii. Jest też większe zapotrzebowanie na klimatyzację, bo jest już gorąco, więc ta sytuacja pewnie nie będzie nam się zdarzać w środku lata zbyt często. Jednak z całą pewnością nie można wykluczyć, że wyłączeń czy ograniczeń odbioru energii w przyszłości nie będzie. Wraz z przyrastającą mocą elektrowni fotowoltaicznych czy wiatrowych, takie okresy z nadprodukcją mogą się zdarzać. Co to może oznaczać dla pojedynczych producentów energii z paneli fotowoltaicznych lub wiatraków? Rozwiązaniem z perspektywy gospodarstwa domowego, które ma zainstalowane panele fotowoltaiczne, by było zwiększenie autokonsumpcji tej energii wyprodukowanej w okresie takim, w którym ta energia nie jest odbierana przez zakład elektroenergetyczny. Mówi Mariusz Marszałkowski z portalu biznesalert.pl. Czyli po prostu, kiedy zaczyna świecić słońce, kiedy PSE ogłaszają stan zagrożenia dla sieci elektroenergetycznych, warto by było wtedy na przykład wstawić zmywarkę, wstawić pralkę. To jest takie zachowanie, które może pomóc i sieciom elektroenergetycznym, ale także nam, bo po prostu ta energia w jakiś sposób zostanie zużyta. Dodajmy, że docelowo najlepszym rozwiązaniem sytuacji przy letniej nadprodukcji energii byłoby zamontowanie indywidualnych magazynów energii, no ale to dziś spory koszt, więc każdy prosument, czyli ten indywidualny producent energii, musi policzyć opłacalność takiego rozwiązania. No a tym ważnym problemem nadprodukcji energii ze źródeł odnawialnych zajął się nasz reporter Jacek Frenzel. Tu Trójka, 22 minuty po 16. Stoimy w progu nieruchomo, jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kirbila. Jak z Kirbila. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Bo nikomu tak. Daria ze Śląska z listy przebojów trójki. Kill Bill ostatnio na miejscu siódmym i to spadek o trzy oczka w dół. Jak będzie w notowaniu 56? Wszystko zależy od Państwa głosów. Polecamy się z aplikacji mobilnej, także z portalu lpt.polskieradio.pl. Na tej stronie można oddać swoje głosy. 26 minut po godzinie 16. Przed chwilą mówiliśmy o problemie nadprodukcji energii ze źródeł odnawialnych. I Państwa głosy w odpowiedzi pytania. Dwie dwójki i siedem trójek. Jeżeli jest za duża produkcja, a za małe zapotrzebowanie, to dlaczego nie wyłącza się części tych elektrowni, które spalają węgiel, tylko wyłącza się fotowoltaikę, która produkuje prąd ekologicznie? To mnie bardzo zastanawia. Jakby może ktoś potrafił mi to wytłumaczyć, to byłbym wdzięczny bardzo. Nie jestem fachowcem, ale zapytajmy fachowców. Dwie dwójki i siedem trójek. A mówimy to dlatego, że wczoraj po raz pierwszy w tym roku w Polsce doszło do przymusowego ograniczenia produkcji z właśnie odnawialnych źródeł energii wiatrowych i po raz pierwszy w historii fotowoltaicznych. W tej sprawie Państwa głosy. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy. A już za chwilę skrót serwisu Wiadomości Ekonomiczne. Będzie prognoza pogody, a wcześniej to już za moment najważniejsze informacje dla kierowców. Ogłoszenie społeczne. 1,5% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Aby zamienić kredyt w brak kredytu. Aby zamienić mieszkanie do remontu na wyremontowane. Aby zamienić spóźniający się zegarek na szwajcarski. Aby zamienić stary samochód na ten, o którym marzysz. Zamień 1,5 złotówki na mnóstwo gotówki. W Mini Lotto codziennie grasz nawet o 400 tysięcy złotych. Wystarczy 1,5 złotówki. Główne wygrane padają niemal codziennie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Teraz w Media Expert za wydane 500 zł dostaniesz 50 zł rabatu. Telewizory, smartfony, lodówki i ekspresy. Sprawdź produkty w promocji. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. No to w drogę. Radio Nawigator. Ale są utrudnienia i korki i o nich to teraz Anna Jabłońska. Witamy ponownie. Witam na S6 w województwie zachodniopomorskim w okolicach węzła Kiełpino. Tam awaria auta ciężarowego zablokowała jeden pas w kierunku Koszalina. Na S19 w województwie podkarpackim pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód i Rzeszów Południe. Tam po kolizji auta osobowego z busem zablokowany jest jeden pas w stronę Lublina. Powypadkowe utrudnienia trwają też na 12 na odcinku Radom z Woleń w miejscowości Gust. Tam obowiązuje ruch naprzemienny. Ruch naprzemienny obowiązuje też na drodze 27 w Lubomyślu. To odcinek Żary Nowogród Bobrzański. Zablokowany jest przejazd drogą krajową numer 20 między Miastkiem i Białym Borem w miejscowości Wołcza Mała. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Ponownie informacje z dróg na naszej antenie już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Po 16.30 czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dziękuje Francji, Hiszpanii i Niemcom za pomoc w bezpiecznym wywiezieniu naszych rodaków z ogarniętego wojną domową Sudanu. Rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina potwierdził, że w ostatnich godzinach ewakuowanych zostało 11 polskich obywateli. Do tej pory z Sudanu ewakuowano co najmniej kilka tysięcy osób, wśród nich 1000 obywateli krajów Unii Europejskiej. 28 konwojów z produktami rolnymi z Ukrainy wyjechało do tej pory przez drogowe przejście graniczne w Dorohusku i w Chrebennem. Łącznie daje to 138 konwojowanych ciężarówek od momentu wejścia w życie rozporządzenia o zakazie transportu produktów rolnych z Ukrainy. Dodatkowo z kolejowego przejścia granicznego w Hrubieszowie wyjechały 3 składy towarowe. Litwa, Łotwa i Estonia protestują przeciwko słowom chińskiego ambasadora we Francji, który zakwestionował suwerenność państw wchodzących dawniej w skład ZSRR. Dzisiaj MSZ-y tych krajów wezwały chargé d'affaires chińskich ambasad w Wilnie, Rydze i Tallinie, podkreślając, że 3 kraje bałtyckie były nielegalnie okupowane przez Związek Radziecki. Dziś także rzeczniczka MSZ-u w Pekinie zapewniła, że Chiny szanują status krajów poradzieckich jako niepodległych, suwerennych państw. Port w Sztynorcie na Mazurach został gruntownie zmodernizowany. Przede wszystkim wymieniono cały system pomostów, wyjaśnia Jacek Książkiewicz, dyrektor operacyjny portu. Oddajemy do dyspozycji żeglarzy nowe, pełnobetonowe pomosty. Mają odpowiednią ilość słupków prądowych, dostęp do wody, możliwość cumowania na odnogach, czyli na tak zwanych Y-bomach. Dzisiaj komfort stania przy nabrzeżu, przy pomoście jest zupełnie inny dla żeglarza odwiedzającego port. Dzięki nowemu układowi pomostów żeglarze mają także więcej miejsca do manewrowania w porcie. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 17. A to już za 28 minut. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaciskanie pasa na zakupach trwa w najlepszej. Dopóki płace nie dogonią inflacji, niewiele raczej się tu zmieni. Sprzedaż detaliczna w marcu spadła o 7,3% licząc rok do roku. Takie dane opublikował dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Kiepski wynik to m.in. efekt odpływu uchodźców, którzy, mówiąc kolokwialnie, nakręcali sprzedaż w zeszłym roku, ale i bez tego czynnika sytuacja nie jest kolorowa. Wydatki cieliśmy, to ciekawe, przede wszystkim tankując, ale też kupując meble, sprzęty domowe, a nawet żywność. To wynik gorszy od rynkowych oczekiwań, podobnie jak w przypadku pozostałych danych, które dzisiaj opublikował GUS, choćby takie. O 2,9% spadła produkcja przemysłowa. Z tym problemem boryka się zresztą nie tylko Polska. Tak komentuje Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Anemiczne wyniki obserwujemy również w pozostałych krajach regionu, takich jak Czechy czy Słowacja, oraz na zachodzie w strefie euro. Najlepiej radzi sobie branża motoryzacyjna i to ona będzie jedną z tych, które będą wyciągać za uszy naszą gospodarkę z ewentualnej recesji. Dodatkowo europejska motoryzacja odbija po 2 latach systematycznego niedoboru mikrochipów, co automatycznie przekłada się na lepsze wyniki w produkcji samochodów. Tempo odbicia będzie jednak powolne. Głównym wyzwaniem jest mała liczba nowych zamówień. Jaki obraz gospodarki nam się z tego wszystkiego wyłania? Pogrążonej w recesji, a może tylko chwilowo osłabionej? O to będę pytał naszego dzisiejszego gościa, Mariusza Adamiaka, analityka PKO BP po godzinie 18.30. W tym roku padnie rekord kwoty zwróconej podatnikom. To będzie jakieś 20 miliardów złotych. Tak zapowiedział dziś w Ząbkach premier Mateusz Morawiecki. Nigdy w historii III Rzeczpospolitej w okresie rozliczeń na konta podatników nie wpływała taka kwota takich zwrotów podatkowych. Przypomnijmy, czas na rozliczenie się z fiskusem mamy do 2 maja. Po tym terminie deklaracja zostanie złożona automatycznie, ale warto dopilnować wszystkich przysługujących nam ulg, czy na przykład organizacji, której chcemy przekazać 1,5% naszego podatku. Możemy to wszystko zrobić przez portal podatki.gov.pl. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. A tu mocny złoty. Frank jest po 4,69. Dolar rekordowo tani po 4,17. Euro kosztuje 4,60. Funt brytyjski 5,19. To ci się udało, no ale jakoś się pozbierałem. To zanim płaca dogoni inflację, zaciskamy pasa. No co, bardzo ładne. Bardzo ładne i dalej było najładniejsze. Wydatki tniemy, na przykład tankując. No tak mi się jakoś skojarzyło. Dobra, teraz o pogodzie. Jutro pochmurno, głównie we wschodniej połowie kraju będzie przelotnie padał deszcz, w rejonach podgórskich deszcze ze śniegiem, w górach śnieg, w Tatrach dosypie kolejne do 15 cm śniegu. Najmocniej deszcz popada na południu Małopolski oraz na Podkarpaciu, do tego na krańcach wschodnich miejscami możliwe burze, a na termometrach jutro od 4 stopni na Pogórzu, 9 na Wybrzeżu i Pomorzu, 12 w centrum, 15 na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, do nawet 19 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Ale niech nas to nie zmyli, bo tylko w tym tygodniu początek tygodnia ciepły i słoneczny. Druga część tego tygodnia pojawi się niż z nadpołudniowej Skandynawii. Przyniesie pogodę chłodną, pochmurną, z opadami deszczu, a w nocy z wtorku na środę nawet z przymrozkami. 24 minuty pozostały do godziny 17. O tym mówiliśmy kilka chwil temu. Dane ekonomiczne, między innymi Głównego Urzędu Statystycznego w marcu, mówią o tym, że wtedy to właśnie w marcu wyniosła rekordowa 7,5 tysiąca brutto nasza kwota zarobków. Dobrze mówię? Potwierdzam. Świadczą, myślę, te dane ekonomiczne o tym, że to właśnie teraz dobry czas na negocjacje płacowe. Zastanawiamy się, jak negocjować. No jeśli chodzi o same kwoty, też jest jeszcze dużo pytań. Może nawet i więcej niż odpowiedzi. 2 dwójki i 7 trójek. Zastanawiam się nad taką jedną rzeczą. Kto w dzisiejszych czasach zarabia 7,5 tysiąca? Jeżeli koledzy, których ja znam, zarabiają średnio 3-4 tysiące, to teraz pytanie, skąd się wzięła ta średnia krajowa 7,5 tysiąca? Chyba panowie dyrektorzy, panowie sekretarze chyba podbijają tą średnią krajową, bo przeciętny szary człowiek no nie zarabia tyle pieniędzy. Tak mi się wydaje. Oświeć mnie, czy to rzeczywiście koledzy pana słuchacza tak mogą mieć, bo dyrektorzy, sekretarze, jak tu wcześniej pan powiedział? Ja takich kolegów nie znam. No ale nie, jak to jest liczone, rzeczywiście, że to ci dyrektorzy ktoś zawyżają. Tak, ktoś zawyża, ktoś zaniża i wychodzi średnio. Rozumiem. Tak to się odbywa niestety. Państwo dopowiadają, to ja przypomnę, zacznę, jak negocjować, jeśli chodzi o te negocjacje płacowe. Dzień dobry, szefie, wyniki naszej firmy przemawiają za tym, że może by tak, prawda, że tak powiem. Dobrze zacząłem? Wyniki naszej firmy. No, wyniki finansowe przecież, no. Ach, 2 dwójki, 7 trójek. Słaby negocjator ze mnie, proszę podpowiedzieć, proszę dopowiedzieć, poprawić. Nie, to musi być pana osobista historia. A, pana dobrze. Żony, dzieci. Ja sobie to muszę zapisać. Wydatków budżetu domowego. Urodziłem się w... Nie, to źle będzie. Szanowny dyrektorze. Obecna sytuacja w moim gospodarstwie domowym to też źle brzmi. Poranek taki cichy, dzień powoli wstaje. Moje miasto budzi się. Słońce purpurą już okryło czarne dachy. Złoto zaraz zmieni je. Za tę ciszę, za ten świt, że jesteś obok mnie, że nie poddałaś się, za tę chwilę, która jest. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śni i wyśni dla nas sen. Miasto budzi się. Miasto budzi się. Nie jesteśmy miasto budzi się z naszymi marzeniami. Szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się. Nie jesteśmy sami. Daj nam dzisiaj dobry dzień. Miasto na wyniki makroekonomiczne i mikro, nie, to też nie bardzo jakoś. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą. O, to będzie dobry początek. No, to początek już mamy. 2 dwójki i 7 trójek, jeśli chodzi o negocjacje płacowe. Proszę podpowiedzieć. Numer telefonu do dyspozycji. Teraz 18 minut pozostało do godziny 17. Przypomnę, mówiliśmy o tym, że po raz pierwszy w tym roku w Polsce doszło do przymusowego ograniczenia produkcji z odnawialnych źródeł energii, zarówno wiatrowych, jak i fotowoltaicznych. I jeden ze słuchaczy pytał, dlaczego to właśnie OZE zostało wyłączone, a nie piece węglowe z tych elektrociepłowni, które produkują prąd właśnie za pomocą spalanego węgla. 2 dwójki i 7 trójek. Zdaje się, że mamy wytłumaczenie. Właśnie, żeby wyjaśnić tą wątpliwość, elektrownia węglowa pracuje w pewnym reżimie i wygaszenie i odpalenie koło doby albo dwóch zajmuje. Także z tego punktu widzenia nie jest tak łatwo ją wyłączyć ani włączyć. Dlatego też takie skutki są właśnie, jeśli mamy za dużo OZE. Podejrzewam, że nie tylko chodzi o łatwość, ale także o koszty uruchomienia ponownego takiej elektrowni węglowej. Gdyby państwo chcieli dopowiedzieć, 2 dwójki i 7 trójek. Bardzo proszę. O pieniądzach dziś sporo w audycji popołudniowej mówimy, no to teraz też, ale nie tylko. Iga Świątek wróciła na kort i to w jakim stylu. Podczas turnieju WTA w Stuttgarcie pokonała swoją najgroźniejszą ostatnio rywalkę, Białorusinkę Arynę Sabalenkę, i z uśmiechem na twarzy odjechała nowym samochodem wartym co najmniej 800 tysięcy złotych. Sprawdziłem, zależnie od wersji, tata będzie wybierał kolor auta, bo to będzie dla niego. Rozważa granatowy, ale według mnie ten kolor jest za nudny. Niech zaszaleje, mówi mistrzyni. Polka w Stuttgarcie wywalczyła nie tylko samochód, ale też bardzo ważne punkty do światowego rankingu. Więcej o tym Mateusz Warianka. Jeśli ktoś obawiał się o formę Igi Świątek po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją, to może być już spokojny. Polka ledwo wróciła na kort, a już wygrała turniej WTA w Stuttgarcie. Był to dla niej 13 triumf w imprezie tej rangi. W finale pokonała pewnie drugą w rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Iga po prostu zagrała, szczerze mówiąc, ponad to, co w danym momencie nawet jest w stanie zagrać. Ocenia trener tenisa Paweł Ostrowski. Zagrała psychicznie fenomenalnie, jeżeli chodzi o nastawienie do meczu i tak dalej. Może nie jest w najwyższej formie, ale zagrała dokładnie to, co jest w stanie na dzień dzisiejszy zaprezentować, a nawet więcej. Zwycięstwo Igi z Sabalenką nie jest też bez znaczenia w kontekście rankingu WTA. Polka buduje coraz większą przewagę nad rywalką. Białorusinka co prawda na chwilę zbliżyła się do liderki, ale to wciąż za mało, żeby Iga mogła czuć się zagrożona, przyznał w rozmowie z Trójką Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club. To ciągle jest bardzo dużo. Tym dziewczynom, które są za Igą, nie będzie wcale łatwo Igi dogonić. To jeszcze trochę potrwa, ale kluczowa będzie postawa Igi na korcie paryskim podczas Roland Garros, no i potem na US Open, gdzie będzie też broniła tytuł. A ja dodam, że w najnowszym zestawieniu Świątek ma ponad 2000 punktów przewagi nad drugą Sabalenką. Romer dodaje, że paradoksalnie przerwa dobrze wpłynęła na Igę. Jedną z większych umiejętności w zawodowym tenisie jest umiejętność słuchania własnego ciała. Iga słucha się swojego ciała, jest, można powiedzieć, pod tym względem niezwykle czuła i to bardzo dobrze. I to też jest umiejętność, której trzeba się w dzisiejszym zawodowym sporcie nauczyć, szczególnie w sporcie, który jest tak wymagający fizycznie jak tenis. Formę Igi docenia też drugi trener reprezentacji Polski kobiet, Maciej Domka. Iga jest przygotowana w 100% fizycznie, co bardzo cieszy i tak naprawdę udowadnia, że ziemia jest jej na wierzchu. Przed świetnym świątek teraz trzy kolejne ważne turnieje. W tym tygodniu zagra w Madrycie. W Hiszpanii znów będzie faworytką, dodaje Romer. Gdzie by Iga nie pojechała, to na kortach ziemnych będzie faworytką numer jeden do zwycięstwa. I Madryt jest takim specyficznym miejscem, to jest kilkaset metrów nad poziomem morza, troszkę inne warunki. Iga w zeszłym roku tam nie grała, przypominam, także to też ma jakieś znaczenie. A kto może być najgroźniejszą rywalką? No, jeżeli ten uraz ze Stuttgartu nie jest zbyt poważny, to powiedziałbym, że on z Żaber. W połowie maja Igę Świątek czekają zmagania w Rzymie, a 28 maja ruszy wielkoszlemowy Roland Garros. Pod koniec lipca Igę zobaczymy podczas turnieju WTA w Warszawie. No i oczywiście mocno trzymamy kciuki i za Madryt, i za Rzym, i za turniej Roland Garros, żeby wygrała również w Warszawie. Odgryzła się po ubiegłorocznych i pozostałych turniejach, kiedy to tego rzecz jasna nie pamiętamy. A państwo jaki kolor by wybrali? Dwie dwójki i siedem trójek. Like a sleep twitch. Editors w poniedziałkowej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki na 10 minut przed godziną 17. Kolejny ważny geopolitycznie temat w naszym dzisiejszym spotkaniu. Ponad 1000 obywateli Unii Europejskiej, w tym Polacy, zostało ewakuowanych z ogarniętego coraz poważniejszym konfliktem wewnętrznym Sudanu. Sytuacja humanitarna w kraju się zaostrza, stąd duże zainteresowanie cudzoziemców, by się z Sudanu wydostać. Ewakuacje jednak odbywają się z dużym trudem. O bieżącej sytuacji w tym afrykańskim kraju Michał Strzałkowski. Walki w Sudanie trwają od ponad tygodnia. Są krwawe, a giną w nich nie tylko żołnierze dwóch walczących stron, ale także postronni cywile. Według danych ONZ zginęło ich już co najmniej 420, a prawie 4000 zostało rannych. Pogarsza się także sytuacja humanitarna, zwłaszcza w objętej najcięższymi walkami stolicy Sudanu, Chartumie. Nie ma prądu, nie ma wody w kranach. Mam tylko tyle wody, ile zostało mi w butelce i muszę ją racjonować. Nie mogę się już na przykład umyć. Wszystko, co mam, musi mi wystarczyć do picia. Brakuje też żywności. Wyjście po zakupy to ryzykowanie życiem. Zresztą w sklepach jest coraz mniej towaru, a to, co zostało, bardzo podrożało, a gotówki i tak nie ma skąd wypłacić. Mówi młody Nigeryjczyk, który studiuje na Chartumskim Uniwersytecie i żali się, że rząd Nigerii nie robi nic, aby pomóc swoim obywatelom. Na ewakuację przynajmniej części ludzi zdecydowała się za to część krajów zachodnich, a w weekend Amerykanie w brawurowej akcji z użyciem sił specjalnych i samolotów zdolnych do pionowego startu i lądowania wywieźli z Chartumu swoich dyplomatów wraz z rodzinami. Ale jak przekazał rzecznik Departamentu Stanu Vedant Patel, skoordynowanej ewakuacji wszystkich kilkuset Amerykanów znajdujących się obecnie w Sudanie na razie nie będzie. Z powodu bardzo niepewnej sytuacji w Chartumie i zamknięcia tamtejszego lotniska nie możemy zapewnić bezpieczeństwa takiej masowej ewakuacji. Nasi obywatele nie mogą teraz liczyć na taką pomoc i obawiam się, że tak już zostanie. Również Wielka Brytania wywiozła z Sudanu tylko swoich dyplomatów, za to na ewakuację przynajmniej części swoich innych niż tylko dyplomaci obywateli zdecydowały się kraje Unii Europejskiej. Samoloty wojskowe wysłały do Afryki m.in. Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy i Szwecja. W sumie z Sudanu wywieziono już ponad 1000 obywateli Unii Europejskiej, mówił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. To była skomplikowana operacja. Dziękuję bardzo krajom, które zaangażowały swoje siły specjalne, służby wywiadowcze i samoloty do przeprowadzenia tej akcji. To było wiele krajów. Nie mogę niestety mówić o szczegółach. Udało nam się to wszystko także dlatego, że dowódcy obu walczących w Sudanie stron zgodzili się na zawieszenie broni, co dało nam czas na działania. Niestety zawieszenie broni się skończyło, walki zostały wznowione. Musimy je zatrzymać, bo inaczej Sudan się zawali. A to bardzo ludny kraj, więc taka sytuacja odbije się na całej Afryce. Z Sudanu ewakuowanych zostało także 11 obywateli Polski, co potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. Udało się ewakuować 11 obywateli polskich, w tym pana ambasadora z małżonką naszego ambasadora w Sudanie. Oni zostali ewakuowani dzięki pomocy naszych sojuszników Francji i Hiszpanii. Pozostały oczywiście jeszcze w dalszym ciągu na terenie Sudanu osoby posiadające nasze obywatelstwo, ale albo zostaną ewakuowane w terminie późniejszym, albo wyraziły ochotę na to, aby w Sudanie pozostać. Swoich obywateli ewakuują z Sudanu również kraje pozaeuropejskie, w tym Korea Południowa, Japonia oraz Arabia Saudyjska. Niemal wszystkie ewakuowane osoby trzeba było wywieźć z Sudanu drogą lądową, morską lub małymi samolotami i helikopterami, a dopiero z sąsiadujących z Sudanem krajów, Dżibuti, Etiopii czy Egiptu, albo ze znajdującej się po drugiej stronie Morza Czerwonego Arabii Saudyjskiej, ewakuowani mogli odlecieć większymi samolotami do swoich ojczystych krajów. A o tym, jak poważna jest sytuacja w Sudanie, świadczy także to, że wśród ofiar cywilnych konfliktu jest 4 pracowników ONZ. Dochodziło również do ataków na rezydencję ambasadora Unii Europejskiej oraz na amerykański konwój dyplomatyczny. Z pewnością do omawiania bieżącej sytuacji w Sudanie jeszcze będziemy powracać. Za 6 minut 17. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już, wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś, na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta.